سورت ہجر مکی سورت دے پر ترتیب د تلاوت کی پنلسم نمبر پر د سورت ابراہیم نا او پر ترتیب د نزول کی سلور پنجوسم نمبر دے پر د سورت یوسف نا دا سورت نازل شے دے رب اب ددی سورت دمکی سورت سرا پیوسو جو وانیو ہر کلا چ مکی سورت کی ترغیب پہ تبلیغ ذکر کر ندی سورت کی انجام داوچا ذکر کئی چدالا توحید مسئلے ند منلی تبلیغ ند منلی ددی و جنا ور پسی راڑ یا مکی سورت کی افتتاح پہ حکمت نزول دا قرآن شی ہوا ندی سورت کی افتتاح ابتدا د نزول د قرآن ذکر کئی د حکمت د نزول قرآن ذکر کئی ددی و جنا ور پسی راڑ یا مکی آخر کی ویلو قل انما هو الہ واحد قل انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب وليذکر اولو الالباب مکی ویلو چالا اللہ عاجت پورا تو ان کے دے بل سوک عاجت نشت پوشی پورا کو لے او نسیہ تقلی ددینا اکل من ندی سورت تی اولو الالباب منزل ذکر کئی ددی و جنا ور پسی راڑ امتیازات دا سورت دا سورت ممتاز پافسوس دا مجرمینو پچامت کی شدی کی سنگا افسوس کرے دا چبل سورت کی نشتا دغرنگ دا سورت ممتاز پاکیقت دا بل جن او بل انس باندی چد جنات و پلار او دا انسانان و پلار دسن سن پیدا ہو دا سی ببل سورت کی نشتا دغرنگ دا سورت ممتاز دے پا باب الجانم باندی پاک دروازو دو جہنم چپدی صورت کی ذکر دے پبل صورت کی نشتہ رے دغشان دا صورت ممتاز دے پامر پیغمبر تا چترمر گئے عبادت کا وابد ربکا تایاتی اکل یقین دعوت صورت وا تخفیف للمجرمین بیعذاب السابقین تخفیف للمجرمین یرور کئی مجرمانو تا پازاب سابقینو باندی او پسورت کی انجام د مجرمانو خی او نجات د معاہدینو دا سورت تتمدا د ما قبل سورت د ما قبل سورت مکی دو پرکی بیان شوی ندی کی داغی انجام خی سورت د زوات الرا ندی سورت دری باب ندی اول باب پارس ویاتن پوری و پدی کی ترغیب قرآن تا اس خیالو کئی ترجمے تھا الف لام را اللہ علم دے پمانا دری حروف دایا تنا دے کتاب دی و قرآن مبین و قرآن واضح ربا ما یود اللذین دیر کرتی خوخیبا کسان ربا ما یود اللذین دیر کرتی خوخیبا کسان چی کافر دی لو کانو مسلمین کاشوے دی مسلمانان اللہ علم دے قیامت پورز دیر کافر بداوی ہائے چی من مسلمانان ای چی من سوے مسلمانان وی پرید دوی لرا اللہ وی آتلو خوراکو نکل وی تمتو و فائد اخلی او غافل کردی دوی لرا العملو میدونو دا دنیا زرده چی پوی بشی دوی اللہ وی پرید خوراکو نکل فائد اخلی دای غافل کردی قیامت و خیرتنا او میدونو دا دنیا ملالا وقت دیر دی خیر بدا جماعت گوتو نسی بیا تسبیح براوالی گیر و پریدی اس خلاله کی امیدونو دا خیرتنا غافل کردی اللہ وی زرده چی پویو بشی دی وما علکنا نبی علا کرمونگا مکی دبینا اللہ ولا کتاب معلوم مگر اکیلی دا علاکت لرا یو وقت مقرر کتاب معلوم وقت مقرر ما تذبق من امتن نمم کی گی امت اجلا دفلی نیتی دا مرگنا وما یستاخرون نرستو کی گی وقالو وائی مشرکان یا ایو اللذی اے آغسری آنو زلالے ذکر نازل کرے شیر پاغمان قرآن انکے لمجنونی کی ننتی لیوانے اے گرے غائب و مخاطب دعا یا ایو اللذی اے آغا سریا ہوں جی چاہتے ہوئے چاہتے آغا چاہتے ہوئے نزل آلے ذکر چی پاغمان نازل شیر قرآن لکھو سیو سرے دیڑے لی تراشی غصہ ماتے او یو سریا تا سور تا طولو آئی دمور تو مالے کہ چاہتا آواز مراغا قرآن تا جناس تا آواز کم کر دا قرآن در چی کری اگر تاواز کو بکتا خیال لگتا دائی طریقی سر اے حاغ سریعا چی نازل شوئے پا باد قرآن یکیناً تی لیوانے لیوانے ایسا انکا لمجنون یکیناً تی لیوانے دلتے ورطا لیوانے وی سورت سات کی سلورم آیات کی مریوانے وی اللہ فرمائی لو ما تاتین بالملائکہ دی بوی پیغمبر تا ولی نراولی مونتا ملائک قیت درشتنونا اللہ وی نرالی کمون ملائک مگر دا پارد آزاب اللہ بالحق مگر پازاب یا اللہ بالحق مگر پوری باندی وما کانو او نبوی دوی چه ملائک راشی او دی نمانی نبوی دوی ایدن تا دغا وقتی منترین دا مولت ورکرشونا بیا با دغا وقتی مولت نورکو لکی گی انا نحن نزلنا ذکرا یقینا منغرا لے گئے قران و انا لولا حافظون منغی دی قران تے حفاظت کے ان کی تسلیم ہوئی تھا ولقد ارسلنا من قبلك او تاجتا لیکن منغا مکستانا فی شیع الاولین پاغدلو پاقومن اولنو کی انبیاء نور آخر دیتا اس پیغمبر مگرو دی راگی پلٹو کی کہ ان کی ہم دانگی نسلکو دنکو دیتو کلا دنکو سلرا نسلکو دنکو دیتو کلا فی قلوب المجرمین پجرون دا مجرمانو کی نسلکو کی او زمین تو کتاو یا او زمین راجعو دی قرآن تا اللہ وی نسلکو دنکو دا قرآن قلوب المجرمین پجرون دا مجرمانو کی او دا نبی دا دور نوران دی چی قرآن نور آگلے تول خلق جرمونو کی پراتو صدیق اکبر کو عمر فاروق کو عثمان جنوین کو علی المرتضی کو ابن عباس کو ابن مسعود کو ابو ہریرہ کو دا طول پسی کی پراتو جرمونو کی پراتو اللہ وی قرآن منگے دا مجرمانو پردنو کی دنک اگر مجرمان دا دین پاس بانانو گر دیدا خبر اپنی نسل کو کیو زمین سے تو قرآن تو پوشوئی کہ پوئی نشوئی ماس کڑے کوئی یا نسلکو اللہ وی دنکو دی انکار لرا نسلکو یعنی نسلکو الال انکار دنکو منگا دی انکار لرا حضرنو دا مجرمانو کی سو مانی وی زمائر سو تراجو قرآن تا توکو تا انکار تا دنکو منگا دی قرآن لرا حضرنو دا مجرمانو کی یا دنکو دی توکو لرا حضرنو دا مجرمانو کی یا دنکو دی انکار را پزرون مجرمانو کی خوشی کی کوئی نشی ایمان دراری پا دی قرآن دا مجرمان تاکیت را تیرشی دی اڑان دی تاکیت را تیرشی دی سنت الاولین ترکی داولنو کچر پرانو زمونگا پا دی بانی دروازی دا بار آسمان اللہو ایمون پا دی دروازی دا آسمان پرالی زمون فضلو نشی دی پی پائی کی یا رجون ختم کی آسمان تا او دا اسمان اغنی زاری او زمان قدرت ہوئی نی نو بیادم دا ظالمان ہوئی سب ہوئی اللہ ہوئی کچری مونگا اسمان تا دی یو دروازہ کلاو کو پاگے اسمان تے اخی جو نو بیادم دا ظالمان ہوئی لقالو دی بوائی اے ظالمان کے برا اسمان تے اخی جو دا اللہ قدرت پا اسمان کی برا اگوری خدای او بادشاہی اگوری نبی ہم دا ظالمان دا دیان دی وائی با چیکنن بندی کری شو اس طرح کی زمان بلکہ منگا قوم مسرورون چی جادو را بانی شو من قوم جادو گرو دلائل اقلیہ و تخفیف و بشارت اس ورکن اللہ فرمائی اس دویم باب رکھا پدی دویم باب کی دلائل اقلیہ تخفیف و بشارت تاکی کرا جالنا سے سمائی برو جا گردوری من پاسمان کی بروجا لیلی محلات یو مانا جو مانا بروجن ستوری بروجن ستوری وزینا او خستکر منگا اسمان دا پارد کتون کو وحفظ ناها او افادت کی گردور منگا اسمان دار شیطان رتلی شوینا الا من اس طرح کا مگر آ شیطان آنچ پا غوٹ کی پت غوٹ کی دی من اس طرح کا سما پت غوٹ کی دی خبر دا پرشتو تا نو لگی دار پا چی لمبخ کارا والارد و مدد نا او زمکا غرول دا مندینا والکینا پیا غردولی من پدیز مکارا واسی ابرونا وانبتنا پیا او درغن پر من پدیز مکا من کل زوجی موزون دار کسما جوڑی تازہ تازہ نا اللہ وی دا زمان دا قدرت دلائل او گورا چی دا قدرت دلائل دا رب العالمین پال کائن بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, اللہ اقبال پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے ساز, کون لایا کھینچ کر پچم سے باز سازگار, خاک خاک ہی کسی کے اور ہی کسی کا ہے نور آفتاب, کس نے بردی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب, موسموں نے موسموں کو کس نے سے کتنے سکھلائے کوئی انقلاب. اگر علامہ اقبال دے رجی بویلو پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, وہ سوتے چدا خاوری پتیروں کی اگر دانو پالی, کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب, سوتے چدا دریا چپونا وریجو چتی کی, کون لایا کھینچ کر پچم سے باد سازگار, وہ داغی ناگا ہوا سوکھ جوڑ کی تھا, خاص کر یہ کس کی ہے اور یہ کس کی ہے اور یہ کس کا ہے نور آفتاب, کس نے بردی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب, واہ اگر گنم غنم اگر گڑے اگر وہ یہ چاد غنم نہ ڈک کرے دے جیب غنم نہ چا ڈک کرے دے, اگر موسموں کو کس نے سکھلائے کوئی انقلاب, اور موسموں کا دا انقلاب چا خود لے دے, چا خود لے لے گیوائے اللہ خود لے دے دا انقلاب اللہ خود لے, اللہ نے علاوہ جدی انقلاب خود ان کے بل سنو خا دا انقلاب کیا خود لے ادے کی وکھے ادے تپوس بکوم کرے تپوس میں روان بھی کھوسے اسے جی کرے اے اگا لایا کینس پر چم سے باد سازگار, خاک میں یہ کس کا ہے نور آفتاب, دائی ویلو کنا اللہ فرمائی اوزم کا گوڑو لدا منگیز مکلا گرزولی منگ پریز مکا رواسی اگرنا گزر گنکڑی منگ پری داریو شید پان دادی او گردوری بھی منگتا لڑا پریز مکا اسباب دا زندگی ولستم اواغ سکمیم پیدا کری لہو لستم لہو چنی تاسو اغلرا برازی کی نزک ورکا ان کی او نشتے سیوشے لائندنا خزائلو مگر من خزا خزانہ کول داغی دی او نرالی کو من دیلا اللہ بقدر معلوم مگر پیو اندازی مقرری وارسل نریا اور علی کو من بازنا لوا کیا پورتک ان کی وریض لرا لوا کیا اللہ عباد را شی وریض پوچھتا شی یا لوا کیا ابوچت ان کی پوریزو کی ہوا پوریزو کی ابوچت یہ دا چی دا سمندر پمس کی پجاس کی ناس تھی نو دا سمندر دا پاس وریز راشی او دا باد دی ابوت دا سی غلغلی ورکی لیکن سرنگ چی اگا دوڑا اون چتی گیا دا اتاوی گی لیدر اگو دا پریان تنور ورد سکر دا سی غلغلی راشی اگا او با دا سی اوچتی اوچتی اوچتی وریز تڑکی کی وریزو کی دا سی اوشن دی اگا او با اگر وریض یا غوب دار سروالی اوچھتی کی نو دامان اور آلی گمگا او آگانی پورتک ان کی وریض لیا یا او باچ ان کی پوریض کی بطر آلی گمگ دبرنا او با پاس کے ناکمو بس کو مندی حبو لرا پتا سبان دی او نیتا او دی لرا خزانک ان کی بحاجنین یعنی بحاجنین حفاظت کے ان کی خزانک ان کی او یقیناً من خامقات جو نکول کو مکول کو او یقیناً من گئو پاتی کی دن کی پا دنیا کی اللہ ادا دنیا چاہتا پاتے دا دی وارث سوک دے اللہ ونہن الوارثون او من گئو وارثان اے دیو نبی اللہ اور نبی بھی سن بسنی لکھ لی کہ اللہ اور نبی بھی اللہ اور نبی وارث تھے ورتوائے نام ہوں تو قرآن کے اللہ ویلی کہ ونہن الوارثون منگ وارثار من سر نبی وارث نہ دے ولا قدل من المستقدمین او تاکی سر پوئے منگا پاغوڑان دی کی دن کو تا سنا ولا قد علمنا او تاکی سر پوئے منگا المستاخرین پاغرستو کی دن کو تا سنا دا اللہ حکم تا سو قرآن دی کی او سو ترستو تختی اللہ ہی پر دوارو پوئے ہو یکنن افتا دا اللہ جمع بکی دی لرا یکنن دا اللہ دے حکمت والا ہو پویا تاکی سر پیدا کرے منگا انسان انسان نمراد بابا آدم من سلسال من سلسال دا اوچی خاوری اگر جلے شوینا اللہ وی دا اوچی خاوری اگر جلے شوینا تاکی ترا پیدا کرے منگا انسان یعنی بابا آدم من سلسال لاغو چی قاوری من آمین آغگل شوی مسنون خمبیر کرے شوی نا یا حمین تور خطا چکل واغ گل شو خطا ابو کی لگی رضی تیری شو لغدا سی لیالو کی او اغا تور غنتی شو دیدلی من من آمین داغ گل شوی تور خاوری مسنون خمبیر کرے شوی نا والجاننا اللہ وی پیدا کرے مونگا نکی دا پیریانو پیدا کرے مونگ دلا من قبل اولان دی دا انسان نا اولان دی انسان نا سوک پیدا ہو پیریان من نارن سموم دا اور دا شغلی نا نارن سموم اغشنی شغلی تا ہوئی پا دی اور کی سائنس وی سو ہسی دی شغلہ کی سائنس ویلے کالج کی ویلے ندے سو ہسی دی شابہ سو دی دری اولن انسا تو رہی لاندی منظر پنچن سروال راری او اخیر نہیں سوی شنوال راری دا طولنا زیاد تپش و صدون کی داشنہ ہی صدقہ داشنہ شنوالی کی پیدا کی کنا دا دیر ناکارا شنہ لمبی اللہ فرمائی اونی کدا پیریانو پیدا کرو منگا اولاندی دا انسان نا داور دا شغلینا یاد کا چوی مستارا با ملائکو تا یکنند پیدا چونکے من انسان لرا داغا اوچی یا من سلسال اللہ کرنگی دلی اوچی یا کرنگی دلی من آمین آغا جلشوی مسنون خمبیر کرشوی خاتنا کلچ برابر کر رب العالمین دلا کلچ برابر کم دلا او پوک رام پدو کی من روحی دروحنا دفلوکم لا نفقو لہو ساجدین نپریوزی دلرا سیدک ان کی بطریو تطول ملائک سیدک ان کی کلو ماجمون تول پیو دل الا ابلیس مگر شیطان سجدون کا ابا انکارو کو این اکونا ماستاجدین چشی دا سجدی کون کرا دا سجدین انکارو کوئی ورط رب العالمین او ابلیسا سجدی تالا را چنشوی دا سجد کون کنا قالا نویلو ابلیس لم اکن لیا جدا نمت سجد کون کے لی بشرین انسان تا خلق تو پیدا کرے دا انسان من سلسال دا اوچی اوچی تنگی دلی من آمین آغا جلشوی مسنون خمدیر کرشوی خطینا قالوی رب العالمین فخرد بسودا دا دی جاننمنا بسودا دا دی جنتنا یکنن تلوی درتلشونا یکنن پتاب لانتوی ترستر قیامتا اوی شیطان ربا مولت را کی ماتا ترستر پورتا کی دو ویلو رب العالمین یکنن تی دا مولت در کرشونا ترغا ورز دا وقت مو معلوم پوری شیطان چانا سوال کرو رے چانا وریغ سوال منظور شو کنا اللہ تو انزلی الی یوم یبعثون اللہ ورتے فینک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم والشیطان زتا بوجنمنا تر قیامت بجون دے چاوری دلی کی شیطان مر دے تا وجت صدا ذکر شیطان سوال اللہ دیر پوک منظور کم او دا مشرک توئی دا مشرک وی مونگ پلیتی زمون اوری ناو دا دی اولی او رت کئینا ویتا شیطان نا پلیتی زیاد مشرکا نو چا خوزان تا شیطان نا زیاد پلیتی دی ویلی دیم نوی خوا دن تا پوسو کنو دی نوی زان تا نو چنی دی ویلی زان تا زیاد پلیتی نو ورتا وی گو را شیطان سوال اللہ نا کی اللہ کبلی تا شیطان نا زیاد پلیتی چا اللہ نا نوائی با ایمان اگوی وی مجھے تیرے واسطے تیرے اللہ کے واسطے تجھے مجھے سندا نہیں تیرا رب کردا نہیں پنجابی نے مجھے تیرے واسطے تیرے اللہ کے واسطے مجھے سندا نہیں تیرے رب کردا نہیں وہ زما تا بھی سوال دے اسے میں اللہ کا ہوا زما اوری نہ اس کا رب کئی نہ چل مجھے تیرے واسطے تجھے اللہ دے واسطے تجھے مجھے سردا نہیں تیرے رب کردا نہیں ظالم ہوا کیا شیطان بن جات پری تو مشرک پنجابیا خیال ہوئی شیطان ربا مولت را کی ماتا ترستر پورتا کی دوں ہوئی ورطر رب العالمین یکینا تیرہ مولت درکرے شونا تر غورزی وقت معلوم پوری ویلو شیطان ربی اے زمان اللہ پسودا کتا زمان جون پریشان کر فتح القدر کی شوکاری ہوئی غور رجل اضافہ تریشو غواست ہوئی کلچ دے انسان اغا عیش عشرت او خوشحالی په خفګان او په تکلیفونه شي. نو کله چې زما ژوند دی پریشان ک خامخا گمراه کوم خامخا غسته کوم بدی لره بدامال پزمکه کی او خامخا گمراه کوم بدی طول مگر ستاغ بندگان د دینه خاص کړی شي اغه برانه بچی. قالا ویلو رب العالمین هاذا صراطی دا قران هاذا صراطم دا قران علیا لار دا ما طرف تا مستقیما نیغا دا قران الله عز ما طرف تا نیغا لار خیال کوئی ترجمه دا قران زما طرف ته نیغا لار دا یقینا بندگان زمانه است تعالی رب دی معنی سزور او غلبا مگر اوسو اتبا کا کتابی دستا من الغابین دا سرکشونا اگر سرکش ستا تابی شو نو یقینا جانم لموئدن وعده دا دوی اجمعین طولو سر دا لا ثبت و افاب دی جانم لرا و دروازی دی او جانت لرسو دی سو سمانیت آدواز سو دروازی سمانیت آدواز سو دروازی اتا دی جنت سو دی او دی جانم و ویخشی لا ثبت افاب دی جانم لرا و دروازی دی د پاره داری او دروازې د بنا جزو مفصوم یو ډله وی یا چې سوي تقسیم کړی شي یقینا پرځګاران ته جنتونو چینو کې وي ادخلوا ویل بشو ورته چې دن نشي دی جنت تا بسلامن پسلامت یامین پامن او لرب کومنګا د دې جنت یانو نا ما واسو فی صدورین کې پسینو د دې کې من غلن حسد او بغض اخوانن دوستان بئی علا سرین فتختو دی جنت متقابلین یو بلت مخامخ ناس اے توجو کئی لگا خواب آغا طرف تو دی جنت دا جنت یاد شکل جنت داخلی دا جنت پا گیت کی حدیث کرا دی یو ولدہ یو نیر دی داغی نیر خاصیت دا دی چی جنتیان با پیل پا نیر کی رب العالمین اولان بئی داغی نیر خاصیت دا دی چی یو بلتا کپ دنیا کے سحاست مسدو موحدین یو بلتا حسد کئی کنے کئی کنے کنے توحید والا کئی کنے کئی یرا دو دولی عزت کی گی دماغ ولی نکی گی نو حسد پیدا شد یرا دو عمر کو کم دے دو دل اولی دا سے قرآن ور دی یادا سے ترجمہ کئی دولی نشم کولے حسد والی کنے کنے نو دا حسد چیو آخری نو دا دی حسد دلر کولو دا پارا جنت تا چی داخلی یو الوی پاغ نیر کولام دے بس اگا حسد مطلو کی نو بس تفاشی دا زنن اللہ وی لری بکم گا کی پسنو دبی کی حسد و بغضا اخوانا رونا بی علا سرین پتختنو جنت متقابلین یومل تمخامق ناس یعنی اخوانا یکونونا اخوانا خبر دقانا محضوب یکونونا اخوانا شیب دوی رونا رونا پتختنو جنت یومل تمخامق ناس نبر سیدیتا پدی کی نسبن سلوالے او نبی دبی او نبوی دی من عددنا بمخرجین و تن کی اللہ وی نبی عبادی ساجیب اعلان ساجیب آواز دچاوال اللہ والا سوئی نبی عبادی خبر ورکے نبی زما بندگان تا نبی عبادی خبر ورکا زما بندگان تا شیکنن زم بخون کے میرا بان اللہ پدی جنت کی منگ داخل اللہ زمان گناہونا معاف کی اللہ دا ورځ د مغفرت شروع دي دا ورځ څه شروع دي اول نه یو ورځ د رمضان لس دا د رحمت وی هغه تیر شي یو لسم ورځ ده نه ها چر یو لسم ده دا اوس لس ورځ دي د مغفرت دي الله زمون ګناونه معاف کی الله زمون پال رحم وکي الله تاسو ته قران کی ویلي چې نبی بادي خبر ورکړه زما بندگان او تا یقیناً زیم بخون کے مہربان حدیث کے راجی کلے اللہ دے جہنم و جنت کس لوگ نو دو قسم خلق یو سڑے باغی قسمو نے یاد کرے آگا بھائی چداغ بطول عمر نے کئی وی یو گناہ پہ تمر لیوا چھپاگے با اللہ حکمو کی چدا بندہ سو کے جہنم تو ہو بل بدا سی چھتول عمر بے گناہونا و گناہونا یو بھی نیکیون دا گناہون دا وجہ نبا جانا اللہ باوک مگین تلقو بے عبدین الالنار او ملائکو زما دا دوارا بندگان جاننم تو گوزوئی دا بندگان با دی آواز سرائے بطواف یو پل با جاننم طرف تمندی کی یو بطی دی تیزی مندی ہوئی شاہ تبنگوری او بل ببار بار شاته ګوري الله به حکم کی چراولې جماعت دواره بندګان هغه یو نو ته پوس کی چې بندا تاتی زمن دوالا شاته دنه کتل خیرو او وی ربا تا حکم چې جانم ته ورځولو نو ماوی که ستا پا حکم کی تال مطول کوم شاید سزا زیادتا نکراتا نو تا نیره دم اللہ اغبل تا بوئی او بندہ تا شاہ شاہ تا ستا کتل اغبوئی ربا تا در احمد نا امید نوما تا ویلی قرآن کی مونتا قلی بازی اللذینا اصرف ولا انفسیم لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا تاویلو قرآن کی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم اے زما نبی زما بندگانو تا خبر ورکا چھ زما بکن کے میرا بان رب استاد رحمت نا امید دوم شاہ شاہ تا میں قتل دی رپارا تو شاید تما بان دی رحمو کی ما تا زما جناو نا معاف کی او ما جنت تا بوزی اللہ بولیو بلائی کو کم چھ ددی بندگانو متعلق ما ویلو چھ جانم تیو ورزوئی نو سوکم کوم چې تلکو بیا دینې لن تلل جن جننا دا دوارا بندگان زما جان جنت ته بوځي چته بوځي الله وی خبر ورکا زما بندگان وتا چې کینن زم بخون کې مهربان او یقینا عذاب زما دا عذاب دې درناک اوس دریم باب پدې کې تخفیف دنیاوی او د تخفیف دنیاوی د پاره پینځو نمونی ذکر کړي او آخر کی پینځه دلا تسلی نبی علیہ السلام تا خبر ورکا دیتا پا بارد ملمنو دا ابراہیم علیہ السلام کی کلچ داخل شیو پا دا ملمانو نویلو ملمنو السلام علیکم قالا نویلو ابراہیم علیہ السلام یکینا مند تاسنا و جنون او یریدو زمون بار بیر را رستا سن قالو نوی ملمنو لا توجل یری گئی ما انانو بشرو کاف یقینا مونږ دې درکو تا بغلام علیم پاغه بچی پویا کرا بغلام علیم د ابراهیم علیه السلام دو زامن یو اسماعیل علیه السلام بل اسحاق علیه السلام کله چې د غلام صفت علیم راشي نو مراد نه اسحاق علیه السلام وی او کله چې د غلام صفت علیم راشي نو مراد نه اسماعیل علیه السلام وی لکه صفات دي بغلام علیم علیم صفت راغله سوت مراد وای شابه یو تن چې ته چاله تاسو حاج سب څوک ها څوک مراد دی دا صحیح وای دی ها څوک مراد دی صادق تو دې ته خپل قبر خود به غلام علی هغه بچی پویا تا او دا درته دې کې نیوام دا باج وخت کی معنی زو کما نو یقیني کله په درسونو کې ذکرې کله خپل په تفسیر کې کړې نو زما خپل مقصد دای قرآن می مخترې چې شاګرد ته هغه مانو شي چې هغه انتهایی اسانی ودی په پوه شي مارتان لبلې دي ګور لطیف خبیر ما تاو ته بلد وی کړ نو تمام استادانو مرګري مانه دا یو استاد مصرف دا یو مانا کرد لطیف و خبیر پا نرون و رسی دون خبردار کلی مانا ہو اس کے توی باریک بین خبردار نو دا خو بیا فارسی وار خیال دا استاد اللہ دی عمر کے برکت نو آچی غلام اللہ سیدہ مداغن ازدگ بی غلام علیم پاغا بچی پویا سرا ویلو ابراہیم علیہ السلام اے زیر راکوی مالا را علا ان علا پا مانا دا ماں سرد دی چی رسیدلے مالر بڑا والے علا پا مانا سا مار سرد دی چی رسیدلے مالر بڑا والے فب بما تو بشیرون فب بما تو بشیرون سناشنا خبری دیرے راکوئی ماتا تفسیر مدار کرو فب بما تو بشیرون نو سناشنا پسناشنا خبری دیرے راکوئی ماتا اوی فرشتو بشرنا کا دیرے در کو منتاتا بلحقی پا یقین سرا بلحقی ہے بل یقین تفسیر المانی پا یقین سرا فلا تکونن من القانتین بس مکی گئی تاو دنا امیدنا قانتین نا امید کی گئی ما نو نا امیدی نا امیدی زوال ارفر زوال علم ارفا ہے امید مرد مومن خدا کی راز دانوں میں نو نا امیدی زوال علم ارفا ہے امید مرد مومن خدا کی راز دانوں میں دانا امیدی دا علم زوال دے نہ امید دیکھے گا ماں کوئی پدی عمر کے بس سنگ علم کو نہ امید دیکھے گا دادا علم زوال دے مولانا رومی غالب مولانا روم سلویت کال پچ علم شروع سو کالا اگر سبب سو کر دے تو وی کوٹے سیدا اگی کے کنڈول کے خود یو یو سات کے رات ہو تو لکھ سات پتا کنڈول دو بون رکھ دے ہوئی تو خدا بندہ تا یو یو د علم خبر دی زل کو زول نن بستا زل د علم نہ راڈک دی لوی عالم بن بس سلویت کال پچ علم شروع کو لوی عالم کی جو نن داغ خبر منگم پہ در سنو کے خالی وقتی میں ہوئی نہ خبر منگم پہ در سنو کے خالی ہاں نناؤ میں خا فلا تکم من القانتین بس مکی گت قانتین دراؤ میں دنا قالا ویلو ابراہیم علیہ السلام ومن یقنط من پماردا نناؤ میں کی گدا لاد رحمتنا مگر گمران یقنط تقیم زلال ذکر کر ددی دوارو اثر پج شہر راضی ظالین دال گمراہی د گمراہی ادن امید اثر پترا جی پترا جی پچہرا راجی اب اس نے بکوم کو لکھو لکھی وہ دیکھے گئی ماں ویلو ابراہیم علیہ السلام سدے آج تا سو راج گرشو مل منو کالو ویلو مل منو انا اور سنا علاقوں میں مجرمین یقیناً منگا لے گلے شو قوم مجرمان ہوتا الا للوت مگر آل للوت علیہ السلام اغیب بچوی تعذاب نہ یقیناً منگا نجات ورکو دی ٹولتا الا امراتو مگر بی بی دادا قدر نہ انداز کردا منگ دل رفا عذاب انہا یقیناً دا بی بی لمن القابلین خام خاد پاتی کی دن کنا رفا عذاب کی کل چراغے آل دلوت علیہ السلام تال مرسلون پیغمبران بلکہ مرسل پیغمبران قاصدان ملائک کلا چراغلی آل دلوت علیہ السلام تا المرسلون قاصدان ملائک قالا نویلو لوت علیہ السلام یکنن تاسی قوم منکرون ناشنا منکرون ناشنا تاسو ناشنا ہے یقیناً یہ تاسو قوم ناشنا قالو ویلو قوم ویلو فرشتو استازو بل جی ناکا بل کراغلی امنگتا تا بل جی ناکا یعنی بے عقاب بما کانو فی امترو بل جی ناکا بل کراغلی امنگتا تا بما یعنی بے عقاب ما پازاب داوسا چودی پائی کی شک ان کی اور اگلی امنگتا تا بالحق یعنی پہاک سرا بالحق یعنی بال امر الذی لا شک فی من العذاب قومک خبر پوچھ بی امر الذی با حکم آغا لا شک فی من عذاب قومک چی شک مشتے پاگی کی تاپ قوم پا عذاب رات لو راغلی امون تاتا پہاک سرا او یقیناً منگے رشتی نہیں بس بوز اخبل آل دی بی قتم من اللیلی پوئی سی دشپی زدہ قوم ازان سر دشپی شپی اوباس وطبیعت باروم اوور پسی دی وطبیعت باروم وطبیعت باروم او زدہ دی پسی پسی زکا امیر خمک کی کلا لیکن کلا دا خطری پر زیا امیر رستم بھی کلا رست روانی کلا مخت ار وقت برستن زی امیر گرے خواہ ہر وقت با امیر رسول کر و مکی جی کل رسول او زاد دی پسی پسی او دی گوری دبی نا یو تن وم زو زی حیث تو مر انکم دا جوکم کی ایتا ہوتا او فی سلکر و مگادتا ذالک الامراد دی کار یکنن پریکی دن کرے مند یکنن پریکی دن کرے یکنن مند ہاولائی دا وچتانو مقصون پریبکلیشی مجبین کوہد سرا کے راغل کلی والا و جعل المدینہ تے راغل کلی والا یہ سب چنون چی خوشالا خوشالا کے دل چیزا خکولی لکان راغلی اجت پتی پورا نہیں خوشالے دل قالا نویلیو لوط علیہ السلام انا اولائی یقیناً دادی زی فی زما ملمان فلا تبدعون بس مشرم و ایمالا پا ملمانو زما کی اویر گئی دا اللہ نا ولا تزون او مامر سوا کوئی قالو ویلو بی علم ننہاکائی نیمن کرمونت ان العالمین دا خلقنا گورا مونگ تاتنو ویلی چی مونگ با دا خلقنا بندینا مونگ نبا خلق منکینا سپوئی گینا لوط علیہ السلام کی قال انو ویلو لوط علیہ السلام هاولائی بناتی دا زما د چمجنه کوي دي بنات دوه تو jihad هاولای بناتی دا زما د چمجنه کوي دي یا تاسو دا بی بیانی بناتی زما د دانګي نشه دایلونه په غلطو خلکو یواد کړی یعنی د قوم مشر د قوم خدي ورته خپل لونه ښکاری لوط علی السلام مشر د دې خځې داسې غړلې په خپل لونه غوښته دا زماده چمچ نه کوي دی کوي تا کوونکی دا کار نو کوي دی تر په وخه ورته پایلي کوونکی دا کار نو کوي دی تر ځکه خود سره کام به طریقې ټیګدا الکان سکے فو خیر لکم بس دا وردی تا او تا لام رکا نبی علیہ السلام تعالی وی لام رکا شاید تا عمر دو تو جیات یا ادخال الہیہ خطاب نبی علیہ السلام تا لام رکا یعنی حیاتو کا یا محمد اے محمد علیہ السلام شاید دستا عمر استاجوان حقا علی امتی کا یا حقا کا استا حق دے استا پا امت باندی لام رکا شاید دستا عمر اے نبی علیہ السلام یقیناً بھی خامخا پا بیوشی کی پاغ مستیخ پلکی یا مہون بھی ایران و پریشان بس نیولیو دیل آیا چگی دی جبریل علیہ السلام فوق دا سبا کی بس گتو لے مونگا اللہ ہوئی حالی آو چت طرف دا کلی سافل آلان دی وام ترنانی مورو لے مونگ پا دی باندی باران حجارت من سجیل دا کانو دا ٹکرنا یقیناً پا دی کنا خدا للمتوسمین دا پارا دا حبرت اغسطن کو یا دا پارا سوچ کو ان کو وینا او یقیناً دا کلے بلوتیانو لبی سبیل مکین پاغلارا میشک لے کلے چسلے اجاز نشان ترازی داد المسیر ذکر کئی بدر مقام تا لس میلہ فاصلہ کی مکی طرف تا یو سرک دے اغلار کی دا کلے پروت دے وینا او یقیناً دا کلے بلوتیانو انشاءاللہ اختر نرستو میراج دا دا وزر پا وزا چوائم پورا دا علاقی او گوری سرے چل اللہ دیو کی نمرہ بمو کی ورکی سرے او سبو کی پورا دا تاریخی جاوی نبو گربیا کی قرآن میں باستان ابوی رہتا یکیناً داکلے دلوتیانو دے پلارا میشہ کی ما برس درس کی ہوئی چھے دے چھوئی ورز واہ واللہ سم تاریخ واللہ سم رو جوا جنگ بدرو نبیا چامی سے جو کستا جی تاقوم واللہ سم تاریخ باندی د جمعی ورز واللہ سمر و جبان نرازی دا خودی را مبارک رو جد جگی بدر ورز دا خیال واللہ سمر و جبان در رمضان المبارک د جمعی ورز و در روان جمع سویم تاریخ ترازی دولا سمر دا کنا سویم لرازی و گوره کنا واللہ سمر دا کنا سم مبارک جمع بای دا بدر دا بدر رز دا دا بدر ورز دا و بینیو ماغس چی دا خواه د جمعې ورځ وه د رمضان میاشت وه د بدر ورځ چې شکست الله دې وکړي را روان ولسم تاریخ ته تا چې عالم اسلام الله فاتح کی د بدر غونتی او الله کافر ذلیل او خوار کی د دې ملکونو میں وباسي امین پی وایي الله دې هغه بدر والا مقام جوړ کی هغه بدر والا فضا دې الله قائم کی امین پی وایي او مؤمن خويند مسلمانانو او یقیناً دا لا دې یقیناً داخلے دے دلوتیانو پا لار ہمیشہ کی یا لار واضح کی یقیناً پدی کی عبرت دے پدی کی عبرت دے دپار دمو مینان او یقیناً مرگری دا جنگل والا خامخاو ظالمان قوم دا شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام کلچ کلے مدین تباش تو بیا ایکا جنگل والا تراغے او یقیناً او مرگری دا جنگل والا ظالمان بس بدلا غصو منداغوینا او یقیناً او دا دوارا لب امام مبین پاغلانا واضح کی تاکیق دا نسبت درو کرو مرگرو دا اجروالا المرسلین پیغمبرانو تا هجر دا د سمودانو تیشنو د صالح علی السلام قوم او دا د صالح علی السلام وطن ویجر حجاز او شام په مکی هجر د مدینې نه تبوک طرف تلار کې راځي ګورخا هجر د مدینې نه تبوک طرف تلار کې راځي دایات پلال حجاز او شام په مکی و کیلومتر اده الله وی دا د سمودانو تیشنو تاکی ترا نسبتلو کرو مرگرو دیگر والا پیغمبرانو تا اوور کرو مندوی تا آیاتنا دلائل دمونگا آیاتنا دلائل دمونگا گورا آتینا اوم آیاتنا جے ناظر کے وی آران کی کمی سمود تا خوی او مجددو خیور کرشیوا او دلتوی آتینا آیاتنا ورکرو مندوی تا آیاتنا مجدات دمونگا سجواب ابلت ماویلو یاد شیلتا نرولا تا یو مجزد دوخی نوا بلکی دوخی دی مجزی سر نوری مجزیم وی یو دا چه دا اوخا پا نسبت دا نورو خو غدا دوی مدعا چه دا دا گتی نا اوخ راوتلی وا در مدعا دراوتلو سر بچه پیدا شو سلو رمدا چه بی انتها غدا وا غدا موی ما سلو رمدا چې دې پي بدومره کولی چې ټول قوم طبقه فکې دي او پینځمه دا چې دې بدومره وبس کړي ها دې بدومره وبس کړي چې دا ټول قوم دړوس بوسمره وبس کړي نو ځکه الله تعبیر تی پایا تی نه کوي چې دې یو خږي ګړې موجودي وي خو شي بیا غو یاد دي ته یاد دي او ورکړو مونږ دې تا یا تی نه موجودات زمونږ یا بڅو دې د دینه اراس کوونکی او دی چې کله تل به د غرونا کورونا پامن بس یولو دی لا چغی مسبین فود سبا کی بس نو د فکره د دینا آزاد د الله ما کانو یکسبون اجودی کتب ته اونکی مال متنجیل کې امام بغوی رحم الله وی من الشرک ومن الاعمال الخبيثه هغه شرک او هغه اعمال خبيثه غلط اعمال د دین د دی آزاد نو لر کړی نو د فکره د دینا رسر چو دی کتب دون کی نو دی پیدا کری مونگا اسمانو لحظم کوا چی پا منزل دوارو کی دی دا پارا مگر دا پارا دی داریا کرو او یکینا قیامت اللہ وی خام خواه راتون کی دی شک نشتے پراتو دائی کی پس فشتا فل جمیل نمخوارا د دینا پا مخلولو خستا سرا اگر یوزل چتان طالبانو وران یار لوفر طالبانو دادا زلف بے تاتلی او برید بے داسی کنڈکڑیو او تبر بے پودو دارا طالبانو دارا دور چکان طالبان بے ہوتی او پا جماعت کی بے اتنے کوری او کوج دلالی آو رازی چی دور اتن دا طالبانو راجم شید دوستانو ستون دا چرگانو او مزید ملایانو راجم شید دوستانو دا بیوی او تاج بے پا جماعت کے غزول او دولکی بے والا تنبل بے غزول او که دولکی بنو نو پخلا بے کولو دا دی جانگیری پوری جانگیری فخر و ماما نرے فخر و ماما پوری جانگیری والے پی جنی فخر و ماما تا اگر دولکی دی بای وردی چا پخلا بے والو اگر نیزدہ کئی دیا خیال فخر و ماما و دولکی اگر اوی ماتا اوسو مگر دولکی راجی بی ناپو یا ممبم برسرستو اگر دولکی ما پخلا ازدہ کردی اگر دا چی پخلا تم دولکی ہوئی ما تیوی اگر آتا میں کمی شامل ہوئی وی ممبم ازدہ کردو دا تو وی پویا نونو ناپویا خلقو وی ددور ٹکسنو نمونگا پنکریانو وی ددور ٹکسنو نتاسو پنکریانو مونگا خلاس کو دا گریٹی الواد ٹکس نم اخلاس کل وی اخلاس موکو دا شمی ما خامو دا ٹکسنو نا دا سلویستی و دا سالگیری دا ٹکسنو نا د ماشوم ته غوږ کې بانګ ویلو ټکسنا هر څه باندې ټکسنو او یقینا مخلاص کوي او یقینا مونږ مخلاص کو په الله یقینو کې غټ ټکسنو وي الغرض چکیان طالبانو نو پولیسو نیول خبره مې دې پوره کړه چې پولیسو نیول نه آیو ته وي ستانو مور کې سره هغه ورته ویل کې زمانم دې فتح استفل جمیل فتح استفل جمیل ولیکا زمانم دې فتح استفل جمیل اللہ دی پولیس تا بخیر ہوگی دیکھو نالائی کنے نالائی کچھے گا پولیس کی ناغا چراوائے دست کلم لیکلی ټول لیکل نه وته وی څه څه ختم کې مړه سم نومواله وی زمانوم دې کنه فقط په حساب دی وی زره شتور کې دی دغه یو شړه فصبه فصبه سفل جمیل مخوار و عددینا پا مخلولو خستا سرا یکی نربتا دا اللہ پیدا کنکو پویا دے تاکیک تراو آتینا کا درکری منتا تا سبا من المسانی سبا من المسانی اغوا آیاتنا اغوا آیاتنا دا قرآن کریم سورة فاتح من المسانی چسناوائی دا اللہ یا من المتان چغه مقرر مقرر لسته شي اے پموس کی بار بار لسته شي یا سبا من المتان اغه و مزامین اثبات توحید اثبات رسالت صداقت الكتاب ایمان بالاخره جہاد و انفاق تنظیم و آداب داو مزامین نو مراتنا و مزامین مسانیہ چی بار بار مقرر دی والقرآن العظیم او قرآن العظیم الشان لا تمدنین ایکا موگ دو سترگی دی موگ دو سترگی دی الام امتانا طرف داوتا چی فائدی ورکر منگ پاگی سرا ازواجم من ام دو جنو جنو ددویتا جنو جنو تددوینا ولا تازن علی موم خمکی یا پتی با پتی باندی یا ازواجم من ام تولگو تدبینا او مخفقی گا پدی وافی جناکا خورک وزرد اقبلی للمومنین مومنانو تا کنایوا چی نرم دی شمر گروتا دانا چی وزرد پی خورک ولید نبی علیہ السلام وزرد بیسا چی وزرد بیسا کنایوا ددینا چی نرم شمر گروتا وقلوا یکنن زیمیر ورکا انکس کارا کمان زلار المقتصمین یعنی نتنزلو علیہ اللہ اللہ علیہ وسلم قطعہ لیکن سرین چرالی کے لئے مجھے عذاب فاکتم خلوم کو باندی چاگا قطب خوال لے ہو چی مونگ با فسالی علیہ السلام بانی ہم لکو یا علی المقتصمین پاغلارو تقسیم ان کو باندی چاگش پالت کے سانو لاری تقسیم کروی مکہ کی چی نبی علیہ السلام تکم خلق برات لہ اگر بے پلارو کی میولاو بندول میں اللہ ہوئی رو بلی کو عذاب لکتا ہے چرا لکلو مونگا عذاب پاک لار تقسیم ان کو باندی اگر کسان دی لار تقسیم ان کی شگر دولے قرآن لرہ ٹکلے ٹکلے فو رب بے کا قسم میری ستا پر اب خام خاتفوز بوکو دیو تولونا داغسو چیو دی عمل کے ان کی فضا بی ماتو مر فضا بی ماتو بر یعنی فجر بی وادرہو تفسیر مدارک فضا بی ماتو مر جارو کا وادیا کا خبرہ فضا اے فرس دادی تو ہی ست ادی تو ہی شیشزم کی طرح گردی گی اگر ٹکڑی ٹکڑی شیشزم کی طرح گردی گی سشی اگر ٹکڑی ٹکڑی بیارو گی سوکا راتولو لشی کنا اللہ ادا سی کلاو کلاو وادیا وادیا کارخ کارا خبرو کا شن شن غن غن مکوا سمورت شمتالو وایا دیو یرا شن شنو غن غنو دا سی کنا شن شنو غن غن بای شن شن غن غن موایا سمورت شمتالو وایا دیوئی اللہ خالق دے مالک دے رازق دے وہ دامو ہے بیمانا چی اللہ داتا دے اللہ مددگار دے بل مددگار رشتہ اللہ ہوئی اللہ دے لہا ہے گری ہے دے جبریل لہا ترتیلی پورے داتول مخلوق دے دا سنیشی کولے وہ جبریل لہا ترتیلی سنیشی کولے چک دا مخلوق دے خوپدی کی دیتا چا خالق میں دیوئی دارب مشرکان و ملائکو تا خالق وی نن دور کی چی خالق وی نی چاہتا نغو وایا وایا اے مخلوق دے بریمام مخلوق دے داتا سے مخلوق دے علی اجویری مخلوق دے توڑیری بابا مخلوق دے نظر بستان بابا مخلوق دے سکریا بابا مخلوق دے حضر جی بابا مخلوق دے فکر بابا مخلوق دے بادو بابا دعو ہے کرا دے دانوئی دے توڑ پیدا چی توڑ تول نغوار کنا ورتا مسئلہ بنی شکول شکول او کلا دیو نہ کنا اسی شین شین غن غن کے او سمور کا شم تالو آیا کرا شیر شین شین دے غن غن دے بے جن میں نہ خوش شین شین دے غن زمون استاد اللہ دی خطاتی جو اندے نے ائے او دل یو مرگی توئی یرا تا سودا کھولے سی نا ایدہ سودا صفاتو نذیر درج دیر صفت د سودا ته وي سړی شوق پیدا شي خو سودا بیا چې څنګه مو بازار ته ودی کی نورارې نشي نه پدی غصه شي سودا خی د سودا صفت خی خورالې نشي سودا د بازار او یقین دا وګوره نظر واچ سودا څه دا او فضائل بیان کی د مسائل فضائل خو مسائل چې ورته وي دا مسله څنګه شون بیا سودم تشي جانور صرف فضیلت مسائل بم بھی چھو علماء تکینو کرا فضا بما تومر کلاو اعلانو کا آغا چوکم کیتاو تا اے تفسیر علمانی ہوئی صد زجاجا دا چھ کلاو کا لکہ شیشہ چھ ماتش او بیائی اوزائی نرا گنڈی گی شیشہ چھ ماتش اوزائی را گنڈی گی فضا بما تومر کلاو اعلانو کا چوکم کیتاو تا او مقوالو دا مشرکاونا یقینا منگا کافی اتا تا یقینا منگا کافی اتا تا المستادین پا مقابلہ دعوتو کو کونکو کی چگر پینزت سالو نبی علیہ السلام پولٹو کی کولی اللذین آت سانگی ٹوکی کونکی چگر دولی دی سردال لانا نور مددگاران ایلان آخر مددگاران نور تر دے چی پویا بشی دی تاکی کرمگا پویایو انکه یزی قصد رکا چیکنن تنگی کسی نستا پاها چی دیوائی پس تسبیح بیانا دقبل رب پام دنو دقبل رب وکم من الساجدین او شر سیدت انتنا اللہ تا وابد رب بکاتا یا چیکل یکین او عبادت کرا تدلیل چراشی داتا علی یکین الموت دا چاہتا اللہ ہوئی وابد امر دے چاہتا رب کا کعب خطابی دے چاہتا وامر امر دے نبی تا کافی خطابی دے نبی علیہ السلام تا حتی یاتی اکا الیقین یاتی اکا کی بیاد کافی خطابی دے چاہتا نبی تا الیقین اے الموت تمام مفسرین ہوئے نعبادت دے نبی ترکو میں پوری ہو چرتو آدان سرا تو خیا قرآن نا نصوص دا قرآن نا چی نبی پد مرگ نعبادت کرے نو دے با قرآن کی تعویل کے حدیث بات بھی و ظالمہ تا دے امام سے مسلک پر خودو آقوئی چیز قرآن و حدیث تکاورا چیز قرآن کی تعویل مکو حدیث کیوں کا قرآن کی تعویل مکو حدیث کیوں کا دے قرآن کی تعویل شروع کے حدیث اپنی او بیا نبی علیہ السلام دا چی گری پر قبر کی جوندے لے کبر جوندی دلاوی و دا خود بل پر ہوئے تی مشرکا تو خود پنجاب اگر مشرکانو تر ادیشو اگر شنو پتو والا بریانو تا دے بوئی پیغمبر جوندے دے نسکے جوندے بوئی پا قبر کی جوندے دے دا تی جوندے دے لکا پا جوندی دنیاوی و موسو نہ کئی او کتو دا دی خبری نے انکار کے ہوئے چی بروخ کی جوندے دے اما بی مائے ماں سرے لکل پراتی دی نو پستر اولی کو بی منگی بردخ کی جوندی گرنو دا منگی کان مخی دا چالا گولا پستر نو مائے ماں سرے خودی او مانے لخبر منگی بردخ کی منو تیم بردخ کی منی اختلاف در سکو کیا تا بولی کلی دی دعوی کی تا گویمن لکلی دی گویمن دی که گومن دی اگلی کلی دی چی دا سی جوندی دی لکا پا جوندی دنیاوی او ما سر چی مناظرہ وا نوی چی باقیدہ که دعوی او سب ما سر لکلی پرتا وی دا سی جوندی دی لکا پا جوندی دنیاوی و دنرزویا مور و پلار جوندی پا دی کبر کی نخاکے او زمان نبی دی جوندی کی خود دی دا تا ایمان دی دا دا نبی بی ادبی دا که عذاب دی ایک چامور و پلار جوندے پر کبر کے خط دائی دا مور و پلار ادبو کو کبی عزتی دا دا پیغمبر گستاخان دی پیغمبر جوندے رے پا جوندی دنیاوی خدا قبر ہے اس پر خودی دا گلی شوی دی نو زفر مغلی ما خودم دا چیم جماع تر دو چیڑی نبی آنے چیڑا ما او چیو چیڑی کنا نو بیا طبیعت میں دا سرے لکھ دا مچو ڈنبکی تا جلاس ورلو یا ڈندارا ڈنبکی تا وافد رب بکاتا یا تیکلی کی وابد رب کا تایا تیکل یقین او عبادت کا وابد رب سرسی چراشتا تا مرگ مرگ در تراشتا پیغمبران قبرنو کی جوندی دی او کمڑ دی تیز وائی مڑ دی کی جوندی دی مڑ دی جوندی خونے دی کنا او دا سوک چی وائی موزونا کئی دی پا غلط روان دی کنا او کنا خوا دا غلط پنجاب شنو پتکو والا مرگری دی بس دعاو کئی اللہ رب العزت نو غواہی سباب انشاءاللہ سورت نال شروع کرو اللہ دیو چھو چې جوان وفاو کا سباس پرتی ناج کروش دعاو کی چې الله رب العزت پر دې عمل کو توفیق نصیب الله زری رفیر د نجات پاخرت کو ګرځي الله اعظم ګنو نو معاف الله اعظم پار رحم کی الله ستا کتاب ته چکم نوجوانان نارینا زنان ناستی الله سکینه رحمت بن نازل کی الله د زو مرادونه حاصل کی الله د پریشانو مصیبتونو نه بچ کی الله د دوړو جانو خوشاله او تور کی د دوړو جانو پریشانو نه بچ کی رب العالمین د اسمان د خیر کی صلیب مون نازل کی رب العالمین د اسماني بد فیصلو نه مون بچ کی رب العالمین بیمارانو ته صحت ور کی رب العالمین قرضدار ذکر د اخلاص کی رب العالمین بی اولاد ته اولاد ور کی رب العالمین کوم نوجوانان چې دل ترازی یا مور او پلار دل ترالیږي الله د مور او پلار خوشحالی نصیب کی زی اولاد باندې خوشاله کی دا نوجوانان نیک عمل وی کی الله علما ته جوړ کی الله دیندار ته جوړ کی الله د بیجنی د میفلونو نه بچ کی الله دې مدرسه سره دې جماعت سره چې چا امداد کړې رب العالمین تور تر امداد کی رب العالمین دواله جانې خسته کی رب العالمین دواله جانې د پریشانی مصیبتونو نه بچ کی رب العالمین زموږ د ټولو په اخیر وخت کې په جبدا کلمه جاری کی چلا الہ الا اللہ